Alim deresinin delik taşları üstümüzde dönüyor ecel kuşları. Alim deresinin delik taşları üstümüzde dönüyor ecel kuşları. Bütün şehit olmuş din kardeşleri, sevdiceğim sarsın yarelerimi, sevdiceğim sarsın yarelerimi. İnsan sevdiğinden bu kadar bezer. Halim deresinde kuzgunlar gezer. İnsan sevdiğinden bu kadar bezer. Hiç olmazsa aydan